महाभारत भीष्म पर्व अष्टमोध्याय रमणक हिरण्यक श्रृंगवान पर्वत तथा ऐरावत वर्ष का वर्णन। धृतराष्ट्रवाच वर्षाणां चैव नामानि पर्वतानां च संजय आचक्ष मे यथा तत्त्वं ये च पर्वतवासिनः। धृतराष्ट्र बोले, संजय तुम सभी वर्षों और पर्वतों के नाम बताओ और जो उन पर्वतों पर निवास करने वाले हैं उनकी स्थिति का भी यथावत वर्णन करो। संजय उवाच दक्षिणेन तु शेतस्य निषधस्योत्तरेण तु वर्षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः। शुक्लाभीजन संपन्ना सर्वे सुप्रिय दर्शना निसपत्नाश्च ते सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः। संजय बोले, राजन श्वेत के दक्षिण और निषद के उत्तर रमणक नामक वर्ष है। वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से युक्त और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहाँ के सब मनुष्य शत्रुओं से रहित होते हैं। दस वर्ष सहस्राणि शतानि दस पंच च जीवन्ति ते महाराज नित्यं मुदित मानसा। महाराज रमणक वर्ष के मनुष्य सदा प्रसन्न चित्त होकर 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु वर्षं हिरण्मयं नाम यत्र हैरण्यवती नदी। नील के दक्षिण और निषद के उत्तर हिरण्मय वर्ष है, जहाँ हैरण्यवती नदी बहती है। यत्र चायं महाराज पक्षिराट पतगोत्तमः यक्षानुगा महाराज धनिन प्रियदर्शनाः। महाबलास्तत्र जना राजन मुदित मानसाः। महाराज वही विहंगों में उत्तम पक्षिराज गरुण निवास करते हैं। वहां के सब मनुष्य यक्षों की उपासना करने वाले धनवान प्रियदर्शन महाबली तथा प्रसन्न चित्त होते हैं। एकादश सहस्राणि वर्षाणां चेते जनाधिप आयु प्रमाणं जीवन्ति शतानि दस पंच च। जनेश्वर वहां के लोग 12,500 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। सिंहाणि च विचित्राणि त्रिण्येव मनुजाधिप एकं मणिमयं तत्र तथैकं रौप्यमद्भुतम् सर्वरत्नमयं चैकं भवनैरूपशोभितम्। मनुजेश्वर वहां श्रृंगवान पर्वत के 3 ही विचित्र शिखर हैं। उनमें से एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत सुवर्णमय है तथा तीसरा अनेक भवनों से सुशोभित एवं सर्वरत्नमय है। तत्र स्वयं प्रभा देवी नित्यं वसति चांडिली उत्तरेण तु श्रृंगस्य समुद्रान्ते जनाधिप। वर्षमय रावतम नाम तत्मा श्रृंगमतः परम न तत्र सूर्यस्तपति न जिर्यन्ते च मानवाः। वहां स्वयं प्रभा नाम वाली शांडली देवी नित्य निवास करती है। जनेश्वर श्रृंगवान पर्वत के उत्तर समुद्र के निकट ऐरावत नामक वर्ष है, अतः इन शिखरों से संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम है। वहाँ सूर्य देव ताप नहीं देते हैं और न वहाँ के मनुष्य बूढ़े ही होते हैं। चंद्रमाश्च सनक्षत्रो ज्योतिर्भूत इवावृत पद्म प्रभा पद्म वर्णा पद्म पत्र निभेक्षणा। नक्षत्रों सहित चंद्रमा वहाँ ज्योतिर्मय होकर सब ओर व्याप्त सा रहता है। वहाँ के मनुष्य कमल के सी कांति तथा वर्ण वाले होते हैं। उनके विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित होते हैं। पद्मपत्र सुगंधाश्च जायन्ते तत्र मानवाः अनिश्यन्दाम् इष्टगंधा निराहारा जितेन्द्रियाः। वहाँ के मनुष्यों के शरीर से विकसित कमल दलों के समान सुगंध प्रकट होती है। उनके शरीर से पसीने नहीं निकलते, उनके सुगंध प्रिय लगती है। वे आहार भूख प्यास से रहित और जितेंद्रिय होते हैं। देवलोक च्युता सर्वे तथा विरजसो नृप त्रयोदश सहस्राणी वर्षाणाम तेजनाधिप आयु प्रमाणम जीवंती नरा भरत सत्तम। वे सबके सब देवलोक से च्युत होकर वहां शेष पुण्य का उपभोग करते हैं। उनमें रजोगुण का सर्वथा अभाव होता है। भरत भूषण जनेश्वर वे 13,000 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। क्षीरोदस्य समुद्रस्य तथैव उत्तरतः प्रभु हरिर्वर्षति वैकुंठ सकटे कनकामये अष्टचक्रम हितज्ञानम भूतयुक्तम मनोजवम अग्निवर्णम महातेजो जाम्बूनद विभूषितम। क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वे वहां सुवर्ण में रथ पर विराजमान है। उस रथ में 8 पहिए लगे हैं। उसका वेग मन के समान है। वह समस्त भूतों से युक्त अग्नि के समान कांतिमान परम तेजस्वी तथा जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित है। स प्रभु सर्वभूतानां विभुश्च भरतर्षभ संक्षेपो विस्तरश्चैव कर्ता कार्येता तथा। भरतश्रेष्ठ वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों का संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करने वाले और कराने वाले हैं। पृथिव्यापस्तथाकाशं वायुस्तेजश्च पार्थिव स यज्ञ सर्वभूतानां आस्यं तस्य हुताशनः। राजन पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश सब कुछ वे ही हैं। वे ही समस्त प्राणियों के लिए यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि उनका मुख है। वै सम्पायन वाच एव मुक्त संजयेन धृतराष्ट्रो महामना ध्यानमन्व गमद्राजन पुत्रान प्रतिजनाधिप। वै सम्पायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय संजय के ऐसा कहने पर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंता करने लगे। सब चिंत महातेजा पुनरेवा ब्रवीद्वच असंशयम सूत पुत्र काल संक्षीपते जगत। कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः इस प्रकार कहा, सूत पुत्र संजय, इसमें संदेह नहीं कि काल ही संपूर्ण जगत का संहार करता है। सृष्टे च पुनः सर्वं विद्यते नेह शाश्वतम। नरो नारायणस्यैव सर्वज्ञ सर्वभूतहे देवा वैकुंठमित्याहु नरा विष्णुमिति प्रभुम्। फिर वही सबकी सृष्टि करता है। यहाँ कुछ भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियों के सुहृद एवं सर्वज्ञ है। देवता उन्हें वैकुंठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं। इति श्री महाभारते पर्वणि जम्बूखंड निर्माण पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्येष्टमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ।